राम परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा रामधाम सीथल में विक्रम संवत 2051 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 12 अप्रैल 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। शरीर जा रहा निरंतर, जिधर जाना किसी को अभिष्ट नहीं है उधर जा रहा है, जो कोई नहीं चाहता उधर जाता है। क्या नहीं चाहते कि मृत्यु, कोई नहीं चाहता, उधर ये मृत्यु की तरफ जा रहा है निरंतर। और जिसलिए आना हुआ है वो काम अभी सबने पूरा किया नहीं है, और अचानक ये चला जाएगा तो वो काम कब करोगे। ये बड़ी आवश्यकता है इस बात की कि जो काम असली करना चाहिए वो कर लो, जो हमारा काम दूसरे भी कर सकते हैं उस काम में इतना समय नहीं लगाना चाहिए। समय ज्यादा लगा जो हम ही कर सकते हैं उसमें, जैसे भोजन हम करेंगे तब हमें तृप्ति होगी, भूख मिटेगी, जब हम पिएंगे और दम लेंगे आराम हम करेंगे, ऐसे ही अपना कल्याण हम करेंगे तब होगा, दूसरों करने से नहीं होगा। तो सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलना है, उसके लिए खास आवश्यकता है ये उद्देश्य भी। उद्देश्य बनने पर सुगमता से वो काम होने लगता है। हमें इस जन्म में परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है, अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, अपने को जीवन मुक्त होना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। एक खास उद्देश्य हो जाए, संसार के काम तो हम नहीं करेंगे, और भी बेटा पोता और राज्य कर लेंगे, परंतु अपना कल्याण कौन करेगा। बहुत जल्दी से जल्दी ये काम कर लेना है। तो कल्याण करने की खास क्या बात है, क्या करना चाहिए, दो बात है। एक तरफ तो है परमात्मा, एक तरफ है संसार, बीच में है हम। हमारे भीतर शरीर में भी अंश है प्रकृति का और अंश है परमात्मा का, ये दो बनकर के हम मिले। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि अपरा और परा प्रकृति भूमिरापो नरो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति इयमे विद्या प्रदर्शता अपरेव। भैया परा प्रकृति जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है अपरा प्रकृति है भगवान की, और इसमें जो जीव है वो परा प्रकृति है परमात्मा की। तो परमात्मा की परापरा दोनों है, हमारे सामने अपरा प्रकृति है, उसका उपयोग करना है, उसका मोह नहीं करना है। और परा प्रकृति है जिस परमात्मा की, उसमें प्रेम करना है, उसके लिए क्रिया की जरूरत नहीं है, खास अपनापन की जरूरत है। अपरा हमारी नहीं है और भगवान हमारे हैं। केवल ये बात अगर समझ लें कि वे हमारी नहीं है, शरीर इंद्रियां अंतःकरण वायु ये श्वास ये हमारे नहीं है, ये मिली हुई चीज है और बिछुड़ जाएगी, मिलना बिछुड़ता होता है। और परमात्मा के साथ हम एक हैं, उनके साथ बिना समझे मौने भी हम मिले हुए हैं, अलग नहीं है। और इनके साथ कितना ही मिले हुए अपने को मान लो, मिलना हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का अर्थ तो अविनाशी है, ईश्वर अर्थ जीव अविनाशी, और ये शरीर और संसार सबका विनाशी, तो इसके साथ हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध अविनाशी के साथ संबंध है। तो अविनाशी को अपना मानना है, संसार को तो अपना नहीं मान, संसार की सेवा करना है। सेवा क्या है? संसार से जो चीज ली है उसको संसार के लिए मानकर संसार की सेवा में अर्पण करते रहे, और अपने आप परमात्मा के अंश है तो परमात्मा में लगा दें। मेरे तो गए घर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे भगवान है, मेरा दूसरा नहीं है, मेरा नहीं है। खास करके एक ही चीज है जो शरीर को, इंद्रियों को, अंतकरण को और पदार्थों को, रुपये पैसे आदि द्रव्य को, तो इसको अपना माना है। अपना मानने का अर्थ इनकी सेवा कर देना है, इनसे सारा नहीं करना है, क्योंकि ये जितने गए ये हमारे साथ रहने वाले नहीं है, और प्राणी है वो हमारी सेवा चाहते हैं, और पदार्थों का सदुपयोग करना है, ये खास करना है संसार के साथ, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर का और जो पास में पदार्थ है उनका केवल इनकी सेवा में उपयोग करना, ये सदुपयोग है। अपने सुख में लगाना है ये दुरुपयोग है। अपने सुख में फंस जाएंगे तो साधन नहीं होगा। अपने तो निर्वाह करना है, जीते रहे जिनसे भजन स्मरण करते रहे, इनकी सेवा बनती रहे, इसके लिए केवल पदार्थों का सेवन करना है। ऐसा आरामी सुख स्वाद मान बढ़ाई भोगों के लिए शरीर नहीं है, यही तन कर फल विषय भाई, इससे विमुख होकर भगवान में लग जाए। लगने में खास बात है भगवान मेरे हैं, ये बहुत मार्मिक बात है। प्रेम की प्राप्ति के लिए ये जो कई उद्योग किए जाए, ये उद्योग इतने काम के नहीं जितने काम का अपनापन है, भगवान मेरे हैं। जैसे बच्चा माँ को अपनी मानता है तो स्वतः ही खींचता है, वो माँ अच्छी लगती है। ऐसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, खास माता और पिता भगवान है, वे अपने हैं, तो ये अपना मानते तो है, पर साथ साथ नाशवान को भी अपना मानते हैं, शरीर को भी अपना मानते हैं, कुटुंब को भी अपना मानते हैं, धन संपत्ति देव घर द्वार आदि को अपना मानते हैं, ये अपना नहीं है। अपनापन दो तरह का होता है। जैसे गाड़ी में हम जाते हैं तो हमारी गाड़ी आ गई है, हमारी गाड़ी आ रही है, उसको भी अपनापन कहते हैं, पर वो केवल काम लेने के लिए है। काम ले लिया चले गए, फिर कोई समाचार ही नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है। इस तरह से इनका निर्वाह मात्र करना है और दुनिया की सेवा में लगा देना है। उद्देश्य लक्ष्य यही की सेवा करना है, प्रमुख को नाम कर लाना है, याद करना है, अपना मान करके। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों के बिगड़ी हुई बात, अनेक जन्मों के कारण से बिगड़ी, अनेक जन्मों में बिगड़ी, वो सुधरे अब ही आज, आज सुधर यार, आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण सुधर यार, हुई राम को नाम जाओ, भगवान हो जाओ। मेरे तो गिर घर गोपाल दूसरों न कोई, ये मीरा बाई का स्वरूप है। मेरे तो गिर घर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो परमात्मा है और कोई मेरा नहीं है। सेवा सबकी करना है, आराम सबको पहुंचाना है, शक्ति के अनुसार सुख को सुख पहुंचाना है, परंतु अपना नहीं मानना, सेवा के लिए अपना है। जैसे वैद्य भी कहते हैं कि इतने हमारे हाथ में रोगी, हमारे रोगी हैं, तो हमारे रोगी का तात्पर्य अन्य रोगियों की सेवा करना है, न कि उनसे लेना है, स्वार्थ रखना है। वैद्य भी अच्छा रखता है तो वो गलती करता है, केवल सेवा लेना कुछ नहीं, चाहना कुछ नहीं, सेवा करना कितनी क्यों भाई, देना कुछ नहीं, सेवा क्यों करें? कि लिया हुआ है वो देने के लिए। शरीर संसार से मिला है, वस्तुएं संसार से मिली है, घर संपत्ति संसार से मिली है, तो उनके देने की नीयत रखने से, देने से हम ऋण रहित हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। और भगवान के हम है उसे विमुख हुए हैं, इस बात उसे सम्मुख होना है। अगर संसार को अपना न मानते, शरीर को अपना न मानते और भगवान को अपना रखते तो करना कुछ नहीं था हमें, पर ये दो गलतियां कर ली। परमात्मा से तो अपने को अलग मानते हैं और संसार को साथ मानते हैं। साथ मानने में नहीं, साथ मान करके लेना चाहते हैं और लेते हैं और लेने की इच्छा रखते हैं, यही जन्म मरण का कारण है। कारण गुण संगो से सदसद योनि जन्म सो, उन्नीस योनियों में जन्म होता है वो गुणों के संग से, उनको अपना मानते हैं, अपने लिए मान लेते हैं, ये गलती है। अपना माने केवल सेवा करने के लिए, जिम्मेवारी अपनी है जो हमारे पास है वो सेवा के लिए है, तो सेवा करने की जिम्मेवारी है। ना व्यक्तियों को अपनी मानना है, ना वस्तुओं को अपनी मानना है। उपार्जन करना है सेवा करनी है, उपार्जन करना है सेवा करनी है, उपार्जन करना है सेवा करनी है, सेवा के लिए ही, सेवा के लिए ही करना है। तो लेना भी सेवा हो जाएगा, देना भी सेवा हो जाएगा। और अपने लिए करो तो लेना भी सेवा हो गया, देना भी सेवा हो जाएगी। देते वहां है जहां कोई स्वार्थ होगा हमारी सेवा पहुंचेगी वहां, तो देना भी देने के लिए, लेना भी लेने के लिए। इस बात को उल्टा है, लेना भी देने के लिए, देना भी देने के लिए, केवल सेवा के लिए ही संसार का संबंध है। तो मोह नहीं होगा, फसावट नहीं होगा, वो गुणों का संग नहीं होगा, जो जन्म मरण का हेतु है वो नहीं होगा। उनकी सेवा के लिए ही हमारा मतलब है, हमें लेना कुछ है ही नहीं। बहुत मिला है भगवान से, स्वयं विषय हो और संसार के सम्मुख में हो, संसार से लिया है, स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर संसार से मिला है, तो इनके द्वारा सेवा करना है। स्थूल शरीर को रखना है सेवा करने के लिए, पदार्थों को रखना है सेवा करने के लिए, सूक्ष्म शरीर को रखना है उसका भला चाहने के लिए। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में हमारी रति प्रीति होनी चाहिए। हित में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, इसलिए कुटुंब भी सुख हो जाए, दूसरों को दुख हो जाए, हिंदू सुखी हो जाए, मुसलमान दुखी हो जाए, ऐसा नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः भाव रहे सब सुखी हो जाए। देखो सुख पहुंचाने में तो हमारी सीमा हो गई, कितनी भी सामग्री हो गई, कितना ही समय होगा, कितना ही द्रव्य होगा तो सीमित होगा, परंतु सेवा करना ये असीम होगा। असीम से असीम तत्व की प्राप्ति होती है, सीमित से असीम की प्राप्ति नहीं होती, सीमित के त्याग से असीम की प्राप्ति होती है। सीम के द्वारा परमात्मा, असत के द्वारा नहीं होती, असत के त्याग से होती है। ये बड़ी मार्मिक बात है। मर्म क्या है कि हम दान भी करते अपने लिए, भजन भी करते अपने लिए, कीर्तन भी करते अपने लिए, चिंतन भी करते हैं अपने लिए, समाधि भी लगाते हैं, ध्यान भी लगाते हैं अपने लिए, समाधि में सिद्ध होते अपने लिए। ये ध्यान देने की बात अपने लिए नहीं है, ये संसार के लिए, शरीर सेवा संसार के लिए, वस्तु भी संसार के लिए, हमारा चिंतन भी संसार के हित के लिए, समाधि भी सबका कल्याण करने के लिए, एकाग्रता भी सबका कल्याण के लिए, सबके हित के लिए। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूति इति रता, प्राणी मात्र में हित में रति होनी चाहिए, प्रीति। आप कितना हित करते हो इसकी कोई खास सीमा नहीं है, आपका विचार केवल हित ही करना है। जैसे अधिक मास के समय बहनों माताएं चीज इकट्ठी करती, तीस इकट्ठी चीज इकट्ठी कर दी, वो देने के लिए है, अपने देने के लिए नहीं, अपने काम में लाने के लिए नहीं है, वो देने के लिए है। ऐसे हमारा जीवन केवल संसार की सेवा के लिए है, हमारे लिए तो पशु पक्षी और नरकी जीव वे ये लेने के लिए, सुख दुख लेने के लिए होता है, यहाँ सुख लेने के लिए नहीं है, सुख पहुंचाने के लिए है, निर्वाह मात्र करना, हित करने के लिए, सेवा करने के लिए, सबका वास्तविक हित करने के लिए ये विभाग है। जो हमारी नहीं है, हमने अपनी मान ली है, उसको अपनी मान ली है, वो अपनापन त्याग करना है, पड़ी है उसको भी अपनी नहीं मानना है, सेवा में लगा देना, उपनी तो हुई नहीं, वो तो दे दी। स्वस्वत्व निवृत्त करते सती पर सत्वोत्पादनम दानम, हमारी नहीं है उनकी हो गई, ये दान हो गया, तो दान हो गया, दान का फल नाशवान होता है और त्याग का फल अनंत होता है, त्यागा शांतिरंतरम। तो हमारी है ही नहीं, शरीर हमारा है ही नहीं, इंद्रिया हमारे है ही नहीं, प्राण हमारा है ही नहीं, मन हमारा है ही नहीं, बुद्धि हमारी है ही नहीं, ये जो प्रक्रिया का वर्णन आता है, पांच तत्वों से ये बना, ये पांच कोष है, तीन शरीर है, ये जो वर्णन है इसका तात्पर्य हमारा नहीं है, इसमें है, सीखने में नहीं है, पांच कोष है, तीन शरीर है, सीख लिया, सीखने के लिए नहीं, इसका मतलब ये प्रकृति का कार्य है, ये हमारा नहीं है, इस बात के लिए है ये। अब सीख सीख कर फिर हमारा मानते हैं, सीख लिया रमणा हमारे प्रण अपना मानते हैं, तो उससे लाभ नहीं होगा, ये अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, दो बात माननी, अपना नहीं अपने लिए नहीं है, ये संसार का मानो तो कर्म योग है, भगवान का मानो तो भक्ति योग है, और प्रकृति का मानो तो ज्ञान योग है, ये तीनों योग है, मालिक भगवान है और समस्त मिला हुआ संसार है और प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, तो हमारा है नहीं, हमारे साथ संबंध नहीं है, हम ध्यान लगा करके प्राणायाम करके अपना कल्याण चाहते हैं, सेवा चाहते हैं, सेवा करनी चाहिए, अपना विश्वास ले तो सेवा के लिए, अपना उद्योग सेवा के लिए, सर्वे भवन तो सुखिना, तब तब ये व्यक्ति तो टूटेगा, अपने लिए रहे तो ये जो एक देश में अपनी स्थिति है ये मिटेगी नहीं, जब तक अपने लिए करते रहेंगे, केवल सेवा के लिए है, संसार से मिली हुई चीज संसार के लिए, ये ईमानदारी है, ईमानदारी का नाम है मुक्ति, बंधन है बेईमानी का नाम, तो साधन करने वालों कम से कम बेईमानी तो छोड़नी चाहिए, ऊंचा काम न करे तो कम से कम बेईमानी तो न रखे, हमारी है नहीं, हमारी मान ली, ये ईमानदारी नहीं है, ये प्रकृति से तो उत्पन्न हुई है, अरे समष्टि संसार की है, हमारी कैसे हुई, अरे मालिक परमात्मा है, हम कैसे मालिक बन गए, ये मालिक बनते यही बंधन है, ये बेईमानी ही बंधन है, साफ ईमानदारी हो जाए अभी मुक्ति, अभी अभी इसी क्षण एकदम, हमारी नहीं, हमारे लिए भी नहीं है, कहते इनका त्याग हमारे लिए है, हमारे लिए नहीं त्याग है, वो तो हमारे स्वतः अपने स्वरूप में स्थिति स्वतः है, उसका अनुभव करने के लिए, अपने लिए नहीं है, अपने स्वरूप में स्थिति करने के लिए इसका त्याग करना है, तो स्थिति करना नहीं है, स्थिति तो है, उसकी जागृति दुनिया के देने से है, उसकी जागृति सीखने से नहीं होती, ये पोत पढ़ने से नहीं होती, नियत है कि हमारी है नहीं, भीतर से उद्देश्य लक्ष्य की हमारी नहीं है, हमारी प्रतीत होती है सेवा में लगा दू जो अपन है वो सेवा में है, संसार के लिए है। समझ में नहीं आती है बात ऐसी, भजन ध्यान भी संसार का हित करने के लिए, ध्यान भी संसार के हित के लिए, समाधि भी हित के लिए, स्थूल शरीर से सेवा के लिए, चिंतन से भगवान का तो संसार के लिए, समाधि लगानी तो ये स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर होती है समाधि, वो भी संसार के हित के लिए है, कारण शरीर भी हमारा नहीं है, उसे समाधि भी हमारे लिए नहीं है, इससे छुड़ाने के लिए है। मन एकाग्रता वो हमारे लिए नहीं है, मन का निरोध वो हमारे लिए नहीं है, हमारे से संबंध विच्छेद करने के लिए है, ये हमारा नहीं है। ये भाव रखा जाए बिल्कुल भाव रखना, भाव नहीं ईमानदारी है, भाव क्या रखे, ये मकान है इसको हमारा नहीं माना, ये भाव रखना चाहिए, अरे भाव क्या हमारा है ही नहीं, भाव क्या रखे, ध्यान समाधि हमारा नहीं है, ध्यान करो मन बुद्धि से तो सूक्ष्म शरीर से होगा, और सूक्ष्म शरीर कारण में समाधि हो जाएगी, वो सब एक है, निर्विघ्न है, सब ही जन है, वही है, धर्म एक है, कई तरह भेद है, पर वो हमारे लिए नहीं है, हमारे इससे संबंध विच्छेद करना है हमें, तो वो उसे है नहीं, हमारे इस बात को दृढ़ करते हैं, हमारे है ही नहीं, इसके लिए ही है, अपने पर नहीं, अपना है ही नहीं, अपना पर तो जिम्मेवारी है करने की, ध्यान करना, समाधि करना जिम्मेवारी, जैसे कुटुंब की सेवा करना ये जिम्मेवारी है, माँ की सेवा करनी, बाप की सेवा करनी, भाई की सेवा करनी, भतीजों की सेवा करनी, लड़का लड़की किसी की सेवा करनी, सेवा करने के लिए ही है। पति बन करके कहते हो मैं पति हूँ मेरी सेवा करे, तुम पति हो तुम ठीक है, तो पति की रक्षा जो पाती थी, पति जो रक्षा करना पालन करना ये तुम्हारा काम है, मेरी स्त्री है, अरे मेरी स्त्री है, मेरी नहीं है, किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है, किसी की माँ भी है, किसी की बुआ भी है, किसी की भतीजी भी है, तुम्हारे अकेले कैसे हो गई, तो तुम्हारा काम पति हो तो पति का काम उसका कर देना, उसकी जो मांग है उसका जो अधिकार है उसको पूरा करने के लिए पत्नी है, हमारे लिए थोड़ी है, हमारी सेवा लेने के लिए, बिल्कुल गलती की बात है, ये तो बड़ा सही चीज है, ये बेटा हमारा है, अब बेटा है वो तुम्हारा जैसे तुम्हारी माँ का नहीं है क्या, क्या बहन का भाई नहीं है क्या, किसी सासू का जमाई नहीं है क्या, वो किसी बहन का भाई नहीं है, किसी भाई का भाई नहीं है क्या, नहीं किसी का भांजा नहीं है, किसी का दोहिता नहीं है क्या, नहीं है वो, तो इतने अनेक जो संबंध है, अपना संबंध केवल उसकी सेवा के लिए, आप पिता हो तो पुत्र कैसे ठीक बने, शास्त्र की विधि आती है अपने से अपने संतान को अधिक योग्य बना देना, अपने से पढ़ा लिखा सब तरह से अपनी चेष्टा से करनी, अगर नहीं बने तो हाथ की बात नहीं, पढ़ा लिखा सुचार कर दो, सीख कर दो, ब्याह दो, ब्याह करके अब बना बने पधारो, हमारी बारी होगी भाई, हमारे काम हो गया, रहे तो उनकी मर्जी, जाओ तो बहुत ही प्रसन्नता, उसके हिस्से की चीज दे दो, ये ले जाओ, जाओ कमाओ, प्यार पूर्वक स्नेह पूर्वक रहे तो सेवा करो, उसे सेवा लेने तो निर्वाह मात्र अपना ले लिया, सेवा की दृष्टि मतलब हो ये सेवा करे, दुख क्यों होता है उसकी आशा रखते हैं, आशा ही परमम दुखम मेरे आशिम परमम सुखम, दुख तो आशा का ही है, आशा ही परमम दुखम, दुखम नहीं परमम दुखम, और नैराश्यम सुख नहीं परमम सुखम, जैसे दूसरों से हम अपने आशा नहीं रखते, ऐसे शरीर इंद्रियां आदि दूसरों का ही मानो, प्रकृति का मानो, संसार का मानो, परमात्मा को मानो, अपना नहीं, कर्म योगी संसार का मानो, ज्ञान योगी प्रकृति का मानो, और भक्ति योगी भगवान का मानो, भगवान की सेवा में लगा दो, और अपने लिए अगर जन्म मरण के लिए अपना मानो, जन्म मरना मरना जन्म रहा है तो अपना मानो, तो ये अपना नहीं है, वास्तव में है नहीं, अपना अपना ये बड़ी मर्मिक बात है, आज अगर समझ लो तो आज ही समझ में आ जाए। हम इनको अपनी मर्जी मुताबिक बनाया रख सकते हैं क्या, अपने पास रख सकते हैं क्या, अपने स्वामा आप जो चाहे जो काम करा सकते हैं क्या, इसको बीमार नहीं होने दें, झाड़ा भी न लगने दें, कमजोर भी न होने दें, है हाथ में बात, हाथ में बात कुछ नहीं का हमारा, ईमानदारी तो की बात है। हमारी चीज हमारे बस में हमारे अधीन होने चाहिए, तो अपना नहीं है, ठाकुर जी का है अथवा तो संसार का है। वास्तव में ठाकुर जी की मानो भक्ति है, ये तो ठाकुर जी का है। ठाकुर जी की चीज खराब नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है, ठाकुर जी की जो अच्छी चीज करना है, ठाकुर जी सेवा है। नारायण नारायण नारायण।